خواب نشی دا غم جن دوران بتیر شی د دردونو داستمان داستان بتیر شی گام پا گام بد وقتی ورتا غفیگی پروا بوی روان کاروان بتیر شی گام پا گام با دی وقت پی ورتا غپیگی بی پروا بوی روان کاروان بتیر شی داد تڑم اوکو تن باران بتیر شی ور پسی با مسرنگین پسر لئی راشی جوندون د دې فانی جهان بتیر شی د غیرت پلار ملګرو تک پکار دی دا جوندون د دې فانی جهان بتیر شی مفتون خوب وصال بمناسب شی دا بی خوند دا غتریخ هجران بتیر شی ای مفتون خوب وصال بمناسب شی بی خونده دا غتریخ هجران بتیر شی دا بی خونده دا غتریخ هجران